อาจารย์ใหญ่บ่ฮู้เลยอาจารย์ใหญ่ว่าบ่เคยเป็นแน่นี่จักมาไผเราก็บ่ถามไปแล้วถามอาจารย์ใหญ่ก็ไปถามเนี่ยพอหนึ่งเขามา6ปีแล้วบ่ได้บอกน้องไผให้ไปถามองค์นั้นองค์นั้นก็บ่ฮู้ไปถามองค์หูบองมาจากฝากของมันก็5ปีแล้วบ่เว้าน้องไผองค์นั้นก็บ่ฮู้ผมฟังเบิ่งแล้วผมคิดจังซี่นี่เขาเจ้าบ่ฮู้นั่นคือภาวะที่จิตสลัดสัญญาแต่เราก็ไม่พูดเพราะเราเป็นผู้น้อยเฉยบ้านี้เราเห็นคนไปคนมาหาผมแล้วก็อดบ่ได้ก็ก้องแก้งมาแต่แล้วบาดนี้เนี่ยพอดาบมันจังได๋หนอล่ะวะว่าสิบ่ลงมาแล้วล่ะเบิ่งแต่ดนน่ะล่ะวะเรื่องบังหน้าตาคือมีราศีแท้บ่ถูกบ่ยากบ่สิทุกหยังผมว่าการทำความเพียรเบากันเคร่งเครียดจะมีแต่คนหกเลยเนี่ยนาดำคำเครียดผีบ้าเกิดขึ้นพรรษาเนี่ยเป็นสิบคนทำความเพียรบ่ถือสเปกเป็นบ้าได้ตัวเอาจริงเอาจังผมนี่ละผู้หนึ่งสิเป็นบ้าแล้ววะจะพอดาบบ่อยบ่เป็นดอกคนหัวจักอยู่แล้วถามเรื่องจิตเขาไงผมสักก็บอกรับพี่กายนี่แล้วมันเนี่ยแล้วว่าฮู้จักแล้ว8ปียังเขาก็มีผู้บอกแล้วว่าจิตแน่วนี่แล้วว่าจิตอันนี้จิตมหอนี่เฮาฝึกสติฝึกสัมปชัญญะหูมาหูมาคิดอดีตกับหูอนาคตกับหูบ่เอาป้าเถมป้าเถมมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับปัจจุบันแล้วมันสิเป็นเจ้าโลกคือคนโง่นี่มันมีแน่เราแต่เฮาเนี่ยฝึกมานี่พอมีบารมีมันเกิดขึ้นมันจะมาเจ้าโลกคืออยู่น้ำวนนี่คิดยังก็บ่คิดคือคนโง่นี่โง่แท้กูอ่านหนังสือก็บ่เจอคันว่าฮอดนี่อย่าไปหลงอย่าไปคิดว่าสิได้หนังสือจิตถิ่มสัญญาล่ะสัญญาความจำนี่เริ่มสิมันจะเป็นเจ้าโลแต่มันลึกมากความฉลาดจิตมาฮอดปัจจุบันนี่บ่เอาอดีตบ่เอาอนาคตอ่านหนังสือมันเป็นเรื่องของอดีตเอามาย่อมแต่ปัจจุบันเอิ้นว่าสัญญามาฮอดนี่มันสิเจ้าโลเจโลนอกจากเจโลน่ะยังบ่ธรรมดาครับใส่สติหูท่านไปเรื่อยไปไปฮอดบ่หนึ่งปุ๊ดตึ๊บสลัดสัญญาทิอัตถิอีมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตริงนิสสรณันติมีนะภิกษุพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยมีนะมันว่าอัตถิแปลว่ามีมีอยู่นะภิกษุการที่จิตนี้จะสลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีมหาเนสรัตคือน้ำอยู่ในใบบัวใบบอนเนี่ยข้างบ่ได้เลยกิ่งนี้บ่จิตตัวนี้มีแต่ว่างบ่หักบ่สั่งหัวผู้ใดตะวันจันทาการเวลาไม่บีบคั้นเซยแต่เบยขึ้นไปใส่บ่ได้อันนี้ถ้ามันสรัตเป็นสิก่อนที่มันจะสรัตเนี่ยมันจะเป็นโจโลโจโลโจโลโจโลคันเฮาปฏิบัติบ่ต่อเนื่องมันก็ขึ้นขันมาจังสิอย่าไปเฮียนหนังสือได้สอบตกจิตเฮียนหนังสือมันอยู่ระดับหนึ่งฝึกสมาธิให้จิตเริ่มสงบจังหน่อยมันจะจื้อคอหลอดจื้อแขแหล่จื้อหนาจื้อหลังขึ้นมาแล้วก็สิปรุงอยากไปบอกอย่างสัญญาสิจิตรุ่นนี้ไปเรียนหนังสือสิจื้อมีสมาธิที่จะเก็บสัญญาแต่ถ้าสูงกว่านี้มันเป็นวิปัสสนามันจะสลัดสัญญามันสิฮู้แต่ปรมัตถ์ถ้าทำสัจธรรมของจริงพวกสัญญาทั้งหลายเถี่ยมกามสัญญาจะเสร็จสัญญาเนี่ยเป็นตัวน้ำกามมาให้ที่ให้คนตกจมอยู่ในโลกเลยเห็นโอ้สมงามแท้ไปบอกมันกามนี่มาจากสัญญาต้นเหตุแห่งกามทีนี้เมื่อจิตสลัดสัญญาแล้วประจักษ์ยังคือเห็นก่อนดินก่อนหญ้าแม่ยิ่งผู้ทรายก็คือก้อนดินก้อนหญ้าคือธรรมดาบัดสลัดสัญญาจะสิออกไปก็เซ้ยแต่เว่ออยู่โดนถ้าสลัดไปสัก3วันนี่ออกมาจังค่อยๆกะม่องกะเม็งขึ้นนั่นขึ้นนี่ได้แต่ว่าจนนี่จิตผิดเก่าจางเจเลดบัดกับอารมณ์ทั้งโลกทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสตาหูจมูกลิ้นกันมันจางวิราคะจางคายนิพพิทาเบื่อหน่ายวิราคะจางคายปฏินิสคาสลัดคืนไปนิโรธาอารมณ์ใดก็ดับลงไปลงไปมันเป็นของมันเองเพราะนั้นญาผู้ดาบบ่ฮู้จักถามอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่บ่ฮู้จักผมก็เลยบอกว่านี่แหละคือจิตสลัดปัญญาโอ้ ปานนี้จังสิฮู้8ปีแล้วว่าบ่มีใครบอกให้ฟังจักเทื่อแนวไหนพอจังได๋บ่เคยเห็นมาฮอดนี่มาสิฮู้สลัดเขาข้างนี่คือคนโง่อีหลีนี่คือหาหยังบ่ได้บ่คิดเลยเห็นหน้าพี่หน้าน้องคันแม่นก่อนมันสิสลัดมันเป็นจโลมันบ่ค่อยขึ้นมาข้างหลังเห็นหน้าพี่หน้าน้องใจหักคามใจหักคามเนี่ยมันหักหยังมันหักมันอยู่ระหว่างช่วงต่อกันที่เคยผูกพันกันเคยเป็นพี่เป็นน้องเคยหักเคยแพ้งเห็นหน้าผู้นั้นผู้นี้ใจหักคามคือมันสิไก่กันยังไงเฮากับเขาเบิดโอกาสที่สิอยู่น้ำกันเนาะยิ่งเร่งสติเร่งสมาธิเข้าไปรู้มันจะไกลไปไกลไปฝักไก่มือหนึ่งไก่ทอปูมือไก่มือหื้อไก่ทอนิ้วก้อยไก่มือเล็กไก่มือหน่อยไก่ไก่สัมบ่เห็นหนีไก่ไปไหนจึงเอิ้นว่าอริยะอริแปลว่าฆ่าศึกศัตรูยะแปลว่าไปไปจากขาศึกศัตรูไปจากกิเลสอันเป็นขาศึกศัตรูมันไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปก่อนมันสิไปหอดสลัดออกหามันสิเป็นกระเบื้องกระวางจิตใจเห็นพ่อแม่พี่น้องใจหักข้ามเห็นคนเคยหักกันผู้แสผู้สาวสมมติว่าเขาเป็นเบาไปยามเคยผูกเคยพันกันใจหักข้ามคือจังว่าเคยมาน้ำกันมาหลายแสนศาสตร์บาทนี่บ่พอกันอีกแล้วเนาะกิเลสตกใจเพราะว่ากิเลสตกใจใจหักข้างคืดขึ้นไปหากันบ่มีได้มีแต่ไปนานเด้มันเป็นจังซั่นเห็นเขาห่างเขามีเขาดีเขาได้เสยแต่เว้ยเจ้ารวยบ่ได้อ่อนซ่อนสีอ่อนซ่อนแน่แต่เจ้าของมาอ่อนซ่อนศาสตร์กูดิบ่มีอีหยังนําเพิ่นก็สมันติให้หนอมันก็คือไปจากสันติบัตินี่แล้วก็สิฟ้าบัดนี้เมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะรู้ไปรู้ไปมันก็ปล่อยไปปล่อยไปไปฮอดจุดหนึ่งมันสิเป็นปุ๊บคำว่าหลอดล็อกเลยไปมีแต่ผู้ฮู้จะโลฮู้ปัจจุบันเท่านั้นเห็นพี่เห็นน้องคิดหาซื้อบ่ออกเจอหน้าได้จะบักอันนี้มันซื้อไปจากไหนหนอเป็นสมองคือหาบอกนี่เพิ่นเอิ้นว่าจิตสลัดสัญญาเนี่ยปูดาบแล้วก็เอิ้นเอาเองจิตเขาไงวะแล้ววะจึงเป็นยังเฮียนี่มันคือโง่ตายแท้นี่แล้ววะความจริงว่ามันโง่ได้น่ะจิตคืนไปสู่จิตแท้ๆจิตเดิมจิตดั่งเดิมปุพเพจิตตังจิตแท้จิตเดิมจิตที่มีแต่รู้ไม่มีรักไม่มีชังไม่มีสุขมีทุกข์ไม่มีพอใจหรือไม่พอใจจิตอีนี้เป็นจังซั่นมันคลื่นหลังไปหาของเก่ามันสลัดสัญญาทั้งหลายสัญญาดำแดงแหลมทุ่มนักเบาเย็นห่อนอ่อนแข็งง่ามขี้ร้ายเอิ้นว่าสัญญาเบิดโตเก็บเมื่อว่าง่ามนี่สัญญาว่าง่ามเวทนากระปุ้งพอใจพอใจเวทนาเสพง่ามเด้ได้เป็นของเฮากับพอใจอ่อยเองสังขารก็เอามาปรุงต่อสัญญาเวทนาวิตกเอามารวมให้เกิดสังขารตัดต้นเหงามันสัญญาเทมบาทซุ่มเอิญตั้งบ่ได้พอตัวนี้สำคัญเพราะนั้นเฮาปฏิบัติธรรมนี่อนุเคราะห์กันบ่เขาเว้าน้ำกันก็อย่าผ่าเว้ายามปฏิบัติย่านเคยอิรุตนศาสตร์เล่าก็ตั้งใจเซลของเล่าเล่าอยากมาคุยน้ำเฮาอยู่เฮาก็อย่าไปคุยน้ำเล่าซะกี่เลยเล่ากำลังเกินลดไว้จังสี่บ่แม่นว่าสิเป็นการทำลายอย่างกับเป็นการซอยเหลือกันการที่เข้าไปหาคุยหาอย่างกันสัมตีมันเป็นการน่วงการทวงการทำลายกันเนี่ยเนี่ยเปิดโอกาสให้เต็มทีให้ทำความเพียรอาจสินั่งอาจสิเดินอาจสิยืนอาจสิพิจารณาสภาวะอย่างต่างๆเนี่ยขอเหตุไปอันนี้มันเป็นการศึกษานอกนอกระบบที่บ่มีผู้ใดจัดให้มีแต่ว่าพุทธเจ้าเท่านั้นจัดให้เฮาให้กันแต่ละคนก็บ่คือกันบัดอุปนิสัยไม่เหมือนกันการสั่งสมประสบการณ์มาก็ไม่เหมือนกันที่จะหล่อหลอมขึ้นมาเป็นนิสัยใจของเพราะนั้นเทคนิคในการปฏิบัติอาจสิบ่คือกันคือกันกับกินข้าว หมอหนึ่งกินเอาซ่อนตักกินข้าวเจ้าเพิ่นหนึ่งเอาข้าวเหนียวปั่นจับเพิ่นหนึ่งเอาตะเขียบขีดห่อห่อห่อห่อเจี๊ยแซ่บบัดอิ่มผลมันจังคือกันเพราะนั้นบางคนอาจจะเห็นจังสั่นบางคนได้ยินแนวนี้เข้าคือบ่ได้ยินหนอเข้าคือบ่เห็นคือเพิ่นหนอบ่คือกันแนวเฮาสิเห็นมัวจะบ่เห็นเฮาเลยแนวเฮาสิเป็นมัวจะบ่เป็นคือเฮาเลยเพราะเห็นนั่นที่ว่าเพิ่นฟังนี่อยู่สิไปกับสัญญาเพิ่นบ่ได้หนอมันสิเป็นกึบของง่ายคือปูดาบหนอก็บ่ต้องอยากเฮาสิเป็นอีกแนวนึงจิตเฮาน่ะจิตบ่คือกันสั่งสมมาแต่ว่าปูดาบนี่หาอนุโมทนาแล้วทำความเพียรดีดินี่ย่าปูนี่ก็ทำดีฝรั่งเนี่ยย่าปูเมืองอุดรเนี่ยเราก็เอาของเราตีก็ตั้งท่าบวชย่ำเผาก็เป็นการบวชที่ได้กำไรบวชอย่างไรตั้งใจเก็บเหล็กผสมหน่อยไปนี่แล้วเดินห้างเมื่อละศอกละแขนไปยาถูกน่วงกันเช่นนี้ปงการปองอาบัติปองอาบัติก็คือปองบาปปองบาปปองข่มสัวว่างนั่นเองเอิ้นว่าปองแปลว่าว่างในศาสนานี่มีศาสนาพราหมณ์เขามีปองบาปมีลอยบาปล้างบาปในศาสนาพุทธมีต่างหากของเขามีละลายบาปมีวางบาปพวกพราหมณ์พราหมณ์ชานุสโสนียามือเศร้าถือเอาหย่าฆ่ากำบากใหญ่ไปถูกเทียนพระพุทธเจ้าก็เลยถามไปเอาขี้งัวถือหย่าไปกับขี้งัวพระเจ้าถามว่าพราหมณ์ท่านจะไปไหนพราหมณ์ชานุสโสนีว่าวันนี้เป็นวันพักคุณหาเลิกของพระศาสนาพราหมณ์พักคุณหาเนี่ยคันผู้ใดได้อาบน้ำเคาะมือเข็นเว้นมือเสามาบัดปีร้อยปีก็ตามความสั่วความบาปคันได้อาบน้ำในพักคุณหาเลิกเลิกเดือน3ย่ำหนาวที่สุดน่ะเดือน3บ่ไม่3คำบัดหนาวข้างสงับๆน่ะหายไปอาบน้ำไปเด้อน่ะแน่มันสิตายน่ะถือว่าล้างบาปบัดร้อยบาปพันบาปพร้อมน่ะก็ถืออย่าฆ่าไปกับขี้งัวผู้เรียกว่าเอาไปยังเราทำเอาไปปองบาปปองบาปเพศจังไรปองบาปพระพุทธเจ้าถามพราหมณ์ชานุสโสนีก็บอกว่าในพระคุณหาเลิกก็ดีพวกพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อระลึกบาปที่ตนเองได้ทำจะเอาโคไมคือขี้ง่วนเนี่ยไปท่าน้ำขี้ดินแล้วก็เอาหญ้าคานี่ก็ไปปูเสร็จเอาทรายมากองตนเองนอนอยู่ระหว่างหญ้าคากับกองทรายหนาวตากหนาวอยู่หันเมื่อเศร้าก่อนที่แจ้งก็ไปอาบน้ำเพื่อล้างเพื่อปองบาปโอ้เป็นยังสันเดย์ปองบาปนอนแต่เล่าก็ถามคืนสมณะโคดมในลัทธิของท่านมีการปองบาปไหมมีพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรบาปความชั่วช้าเกิดจากการฆ่าสัตว์เธอก็ปองบาปคือเลิกฆ่าเสียปงว่างบาปอันจะเกิดจากการเข็นฆ่าก็ไม่มีเคยลักศพจกห้องเขาว่างอย่าไปรักมันอีกเคยนอกอกนอกใจสามีภรรยาว่างแถวเนี่ยมาว่างบาปมาปงบาปไปจนหอดเคยตัวเคยตกเคยเอียงต่างๆให้ว่างซะบาปเกิดจากอันใดให้วางอันนั้นไม่ต้องไปลงน้ำให้มันหนาวนี่คือการวางบาปเอิ้นว่าปองบาปอาปฏิอาแปลว่าทั่วปฏิเข้าถึงทั่วแล้วซึ่งความชั่วทั้งหลายทีนี้ก็มาปองความชั่วมันว่าวซื่อๆได้สัพตาปัจโยโลเจมิซื่อไหนในใจปองว่าสิบ่เฮ็ดอีกว่างว่างว่างนี่คือการปองบาปของเขายังมีอีกลอยบาปผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นคนรับจ้างเป็นทาสตักน้ำให้เศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางชื่อว่าปุณณิกาย่ามาสอนแล้วไปตักน้ำเมืองอินเดียบ่ได้ใส่หาบตักเอาตั้งใส่หัว เอาหาพันหัวดีๆเอากระออมน้ำตักเทินหัวนางนี้เป็นลูกเป็นทาสทาสีเป็นคนใช้ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เลี้ยงพระเป็นประจำได้ฟังธรรมเป็นประจำนางทาสนี่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเก่งนั่งเนี่ยไปตักน้ำย่างมือสอบไปเห็นภาพอาบน้ำแม่น้ำพาหูกาแม่น้ำบะคุโมหาแม่น้ำอาชิระบดีหนาวเราอิรุตนศาสตร์เท่ากับเท่าข้างสั้นยงอ่ะมองงับเมืองอินเดียมันหนาวอ่ะเราโอ้ยสงสารเด้เหตุในนอนซอยใดเพราะจิตใจของคนที่เข้าถึงโสดาบันแล้วเนี่ยย่อมอนุเคราะห์บ่ขี้ที่ขี้ที่หาประการมัดอาวาสมัจฉริยะตนีอาวาสห่วงแก้วบ่มีขันเข้าถึงโสตะปฏิยังคะโสดาบันบ่ห่วงแก้วห่วงมนโยขันแม่นพระบ่ว่าเป็นธรรมยศว่ามหานิกายบ่มีห่วงอยู่ร่วมกันได้เบิดขันไปหอดลาพระมัจฉริยะห่วงผลประโยชน์ห่วงรายได้บ่มีขันมูมาทำเสียหายขามูเทมบ่ได้มันหักเป็นทำผลภาพเป็นไปจนถึงวันนะมัจฉริยะกุลมัจฉริยะตนีพวกพักพวกเล่นพักเล่นพวกบ่มีเล่นดิกนิตี้ศักดิ์ศรีหวงเกียรติยศเจ้าของบ่มีไผบ่ให้เกียรติบ่ยงย่องธรรมดามัวไปใส่ไงขับฝ่ายเขาแห่หน้าแห่หลังเพราะวันนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังแปลว่าเกียรติด้วยสมัยนี้คือดิกนิตี้ศักดิ์ศรีผู้ที่เข้าถึงธรรมชนิดนี้คือคนธรรมดาที่สุดไผสิบ่ฮู้จักเขาสิว่าจังซั่นจังซี่เขาบ่ยกย่องบ่ให้เกียรติบ่มีความหมายหยังต่อมาธรรมะมัจฉริยะตนีธรรมไม่มีมีหยังก็สิมาบอกมาสอนมาบอกมาซอยคันซอยได้ก็สิซอยบ่มีอับนางนี้ไปเห็นภาพอาบน้ำข้างสันงามมากๆโอ้ยดูต้นสาเถ่เถาก็เถาลงแสนน้ำยังมือสองมือแรงเราก็เลยแก่งโง่เราหูจักอยู่เลยภาพเอ้ยพ่อใหญ่ภาพอะไรคอยนี่นะหนาวมาตักน้ำแต่ดึกแต่เสาขันบ่มาน่ายหายเป็นข่อยขาท่าซีเพิ่นเศรษฐีเพิ่นหายเพิ่นสิเขียนสิตีข่อยจึงได้มาตักน้ำหนาวก็หนาวเอาน้ำตั้งหัวไปแม่นไผเขียนตีเจ้าหายเจ้าจังไปหมดอยู่ในน้ำประแทงหนาวกข่อยสันงงอกข้างสันงมับอยู่เนี่ยภาพบ่ห่อยเจ้าพระจักทีบหยังบ่นั่งบาปย่ำมือเล้งก็อาบย่ำมือเซาน้ำนี่เป็นศาสตร์เถื่อบริสุทธิ์จากพระเจ้ามันสิได้ล้างได้ล้อยบาปไปคันบาปย่ำมือเซาก็อาบย่ำมือเล้งคอยในต้องการสิล้อยบาปคอยก็เลยต้องมาทนหนาวบ่แม่นผู้ใดให้ดอกคันบาปโอ้ระวังคันแม่นน้ำอันนี้สิล้างบาปเจ้าน้ำได้มันสิบ่ล้างบุญเจ้าเฮียไปนำกันเบิดบ่ระวังมันก็บุญก็ลอยไปนำกันเบิดตีอันกบเอฟเอฟเต้านั่นปูปลากุ้งหอยมันแห้งนอนแซ่อยู่เบิดปีศีสารมันแห้งสิบ่บาปลอยนี้เบิดมันได้มีแต่บุญตีน้ำมันมันจะขึ้นสวรรค์ก่อนเจ้าคือบ่คิดเบิ่งแน่พ่อใหญ่ห่วยสมมุติว่าจังซี่อีหล่าละว่าเพิ่นก็คือความเจ้าแท้เจ้าสิล้างบาปแนวใดซั่นน่ะมันจังสิเบิดพระพุทธเจ้าสอนว่าคันบาปเกิดย้อนขากระป๋องสาว่างสาเศร้าขาเอาคุณงามความดีมาเติมหลายๆละลายบาปให้บาปจางบาปเกิดจากรักก็เศร้ารักษาทำความเมตตาปานี้ให้ท่านหลายๆขึ้นเพื่อสิละลายบาปให้มันจางบาปเกิดจากขี้ตัวงั่วง่องเกิดจากเล่นสู่เล่นสู่จากผัวจากเมียก็เศร้าสักมาอาบน้ำในธรรมวินัยของเพิ่นบ่หนาวสั่นงอนงอนแง่แง่เปียกเข้าไปในตับในไตในหัวใจคุณงามความดีโอ้ยแม่นความเจ้าอีหล่าเอ้ยเจ้ามาเนี่ยสัมมาโพธิ์พอเนาะเอาผ้าให้นางเนี่ยเป็นคนรับใส่พอจะให้ผ้าสาตกะนี่2ผืน นั่งได้บอกบ่เอาดอกข่อยบ่อยากได้ดอกข่อยเป็นข่อยเป็นขาเพิ่นข่อยก็มีความสุขใจได้กินข้าวน้ําเพิ่นอยู่ให้เจ้าเอาไปกินไปทานเด้อพ่อใหญ่สิได้ละลายบาปแห้งดีเคินมายกมือไหว้หาพระพุทธเจ้าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังว่าเองนั่งได้กลับขึ้นไปหมอพามนี่นำก็ไปหอบไปบอกให้เศรษฐีฟังเศรษฐีก็เลยปลื้มใจที่คนใช้เพียงแต่เป็นทาสีบ่มีเงินเดือนนี่เข้าถึงธรรมระดับนี้ก็เลยยกเลิกปล่อยให้เป็นไทยเจ้าบ่ต้องเป็นทาสข่อยเอกเด้อข่อยให้เจ้าเป็นไทยเศรษฐีให้เสื้อผ้าข้าวน้ำโภชนาอาหารยกเลิกจากความเป็นทาสนางนี้ไปบวชมาบวชจึงได้เป็นโสดาบันครับไปบวชกลายเป็นพระอรหันต์นางภิกษุณีชื่อว่าปุณณิกาเถรีนี่คือการล้างบาปปงบาปละลายบาปการอาบน้ำล้างบาปนี่เป็นต้นเหตุให้เอามาเฮ็ดน้ำมนต์หดกันเอาเงินอยู่คู่มือนี่พระพุทธเจ้าให้ก็บ่ฟังเพราะนั้นเฮามาปงอาบัติก็ให้พากันปงบาปอีหยังมันบ่ดีบ่งามในใจว่าปงปงก็คือว่างบ่เฮ็ดอีกโน่นทิจังซี่นะเป็นว่าปงบ่แม่นว่าคุ้มได้คุ้มคือได้ย้ําได้ว่าสัปปตาปโยโรจิตเรียกว่าเอาอีกแล้วอยู่คือบ่ปงจักเทื่อบ่ได้เด้อบ่ให้ปงอีหลีปงทั้งนอกปงทั้งในปงทั้งกายปงทั้งใจความซัวแล้วก็ละลายคันมีซัวนําให้จิตใจเศร้าหมองละลายมันกันว่าละลายมันบ่มากบ่แม่นว่า2ลบ2เหลือ0เอาบุญลบบาปนี่บาปก็มีอยู่แต่ว่าบาปคอยจางละลายไปละลายไปบ่เข้มข้นดูก่อนพราหมณ์เหมือนเกลือในภาชนะน้ำน้อยและน้ำมากเอาเกลือใส่ในแก้วหน่อยๆเอาน้ำใส่เข้มเกลืออยู่ในแก้วนี่เอาไปใส่องค์แดงใหญ่ๆน้ำก็บ่เข้มไม่ใช่เกลือไม่เข้มเกลือก็เข้มแต่มันละลายเพราะน้ำมากคนที่ประพฤติพรหมจรรย์มามากๆทำบาปหน่อยๆตายไปบ่ได้ตกนรกมันสิได้บาปเดี๋ยวนี้คือให้มันแล้วไว้ๆเพิ่นว่าคือกันกับคนมีเงินหลายเป็นคนมีเงินมากไปลักแพะเขาตัวหนึ่งบ่ติดคุกเอาเงินให้ค่าปั๊บค่าไม้ไปก็แล้วหมอบ่มีหยังพอบาทได้ที่บาทไปลักไก่เขาโจกตัวเดียวเขาจับเขาคุกสิปั๊บก็บ่มีเงินเสียค่าปั๊บค่าไหมเพราะที่คุกว่าบางคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จดื่มเครื่องดองของเมาเป็นประจำก็ย่อมได้รับแต่บาปไปทำอย่างเขาก็มีแต่บาปพอกพูนด้วยบาปบางคนเขาบ่ทำอันนั้นทำแต่คุณงามความดีแล้วมาทำบาปเท่าเดียวบาปบ่เข้มข้นเพราะคุณงามความดีเนี่ยมันค่อยละลายค่อยล้างลงเป็นผู้มีความทุกข์น้อยไม่เหมือนคนที่ทำความชั่วมีความทุกข์มากคนมีความทุกข์น้อยมีบางคนนี่เขาทำคุณงามความดีสติก็หลายปัญญาก็หลายสมาธิก็หลายพอไปทำความชั่วอะไรปั๊บเนี่ยคิดตำหนิความชั่วตนเองแล้วเศร้าหมองในใจพอรู้ว่าเศร้าหมองปัญญาวิ่งเข้ามาตัดกระแสว่าถ้าเราไปคิดเรื่องอดีตมันก็ต้องเศร้าหมองต่อไปปงทันทีเลยปงบาปจะไม่ทำมันอีกจะเพิ่มคุณงามความดีเพิ่มความระมัดระวังขึ้นมากกว่าเก่านั่นเป็นการป่องทันทีเลยละไล่บริเกมมาเค้นให้เขามองให้มันเสามองเป็นทกเอกเลยมีแต่ระวังกันต่อไปเพราะนั้นนี่คือการป่องบาปละลายบาปให้มันหายไปโดยการวางการกระทำที่ไม่ดีไม่งามแล้วเพิ่มส่วนที่ดีเพิ่มการระมัดระวังสติสัมปชัญญะสมาธิเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดครั้งต่อไปก็น้อยลงน้อยลงจนไม่มีความผิดครั้งนี้เป็นครูเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้ป่องปากให้ระวังให้มากๆขึ้นมันก็เป็นจังซี่เพราะนั้นมื้อนี้สมควรแก่เวลาบอกปันฟังเล็กๆน้อยๆเมื่อยไล่หนีหลายหมู่ละป้ายป่านนี้หมู่นี้ก็ได้พากันอยู่เย็นเป็นสุขเจริญงอกงามในศีลในธรรมในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ